Der Spaken med ting end bjerg. En himmel, der gibs kein bier. Der Spaken med ting end bjerg. Thank you.

Thank you.